کے اضافہ ہی ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم اسرائیلیوں کو تسلی دلائی, فرمایا صبر کرو, اچھا انجام ہمیشہ صبر کرنے والوں کا ہی ہوتا ہے, ان تکلیفوں اور پریشانیوں کو برداشت کرتے رہو. اللہ تعالیٰ کوئی وقت ایسا لائے گا یہ سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی. موسیٰ علیہ السلام ان کو بھی تسلی دیتے تھے اور ادھر فرعون اور قبطیوں کو بھی تبلیغ کرتے رہے. بڑا عرصہ گزر گیا اس دوران میں, اور آخر میں اللہ تعالی کا یہ فرمان نازل ہوا. تو ایک تو ایمان لانے کی دعوت تھی, اور دوسرا بنی اسرائیل کی آزادی کا پروگرام تھا جو فرعون کے سامنے یہ پیش کیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے اور ان کو تکلیف نہ پہنچا, اور ان کو آزاد کر کے فرعون کی غلامی سے حکم تھا کہ ان کو واپس شام اور فلسطین کی طرف لے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرمایا تھا اسرائیلیوں کو یہاں سے واپس لے جاؤ اور فرعون کی غلامی سے ان کو آزادی مل جائے. تو آخر میں اللہ تعالی نے یہ حکم نازل فرمایا. یہ عرصہ دراز گزر گیا, فرعونیوں نے کسی طرح بھی تسلیم نہ کیا, انکار ہی کرتے رہے, اور پھر یہ کھلی شکست بھی ان کو حاصل ہوتی رہی, مغلوب بھی ہوتے رہے, لیکن مانا نہیں. حق تو یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اتنا نمایاں تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں جادوگروں کی پیش کی ہوئی وہ جادو کی نشانیاں سب ختم ہو کر رہ گئی, حق اور انصاف کا تقاضا تھا کہ بات کو مان لیتے اور ایمان قبول کرتے, لیکن ایسا نہیں کیا. جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا, وہ سمجھ گئے کہ یہ کسی انسانی طاقت کا کام نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کام ہے, وہ تو ایمان لائے. لیکن فرعونیوں نے ایمان قبول نہ کیا بلکہ مخالفت ہی کرتے رہے اور تکلیفیں دیتے رہے ہر طریقے سے. تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ حکم بھیجا, وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى, ہم نے حکم بھیجا, وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ بنی اسرائیل کو یہاں سے ہجرت پر آمادہ کیا جائے. اب وہ ہجرت کر جائیں یہاں سے, فرعون کے ملک سے نکل جائیں. اور ارشاد اس طرح ہوا, انصری رات کے وقت لے کر نکلیں آپ میرے بندوں, عبادی سے مراد بنی اسرائیل نے, رات کے وقت لے کر نکلیں. اور یہ بنی اسرائیل کا نکلنا مصر سے, اس کے بارے میں تورات کے اندر مستقل ایک باب ہے, اس باب کا نام ہی خروج ہے, مصر سے نکلنے پوری تفصیلات ہیں. قرآن کریم میں مختلف صورتوں کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور فرعون کے واقعات کو ذکر کیا گیا ہے. تو یہ بنی اسرائیل کا پہلے تو اپنے کسی تہوار کے اندر الگ جانے کا پروگرام تھا, فرعونیوں سے اجازت لی انہوں نے, بلکہ بعض نے ان سے زیورات بھی مستعار لیے کہ ہمارے تقریب ہے اور کوئی موقع ہے اس کے اندر ہم نے جانا ہے. فرعونیوں نے اجازت دی, وہ اپنی تقریب میں شریک ہوئے. کوئی عید یا اس قسم کی کوئی تقریب تھی جس کے اندر وہ شریک ہوئے, اور پھر اللہ کا حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام کو کہ راتوں رات ان کو لے کر یہاں سے نکل جائیں. انصری بے عبادی, میرے بندوں کو رات کے وقت ہی لے کر نکل جائیں. اسراء رات کے سفر کو کہا جاتا ہے, جیسا کہ واقعہ معراج میں بھی اسراء کا لفظ موجود ہے, رات کے وقت ہی لے کر ان کو یہاں سے نکل جائیں. جشن کے یا تقریب کے اندر تو سارے اکٹھے ہیں اور ان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ کنعان یا فلسطین سے سارے حضرات آئے تھے تو ان کی تعداد 80 کے قریب تھی، 70-72 یا 80 کے قریب، لیکن یہاں مصر کے اندر پھر ان کا بڑا پھیلاؤ ہوا، یہاں کئی سو سال گزر گئے، 400 سال کا عرصہ گزر گیا، اس دوران میں بنی اسرائیل کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ جب یہ مصر سے نکلے ہیں تو جیسا کہ تاریخوں کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے، مفسرین کرام بھی بیان کرتے ہیں کہ 6,70,000 کی تعداد تھی یہ بنی اسرائیل جب یہ مصر سے اب نکلے، 6,70,000 کی تعداد تھی۔ ان سب کو یہاں سے راتوں رات، پہلے تو یہ اکٹھے ہوئے تقریب کے اندر سارے اکٹھے ہوئے، پھر وہاں سے یہ حکم ہوا کہ راتوں رات لے کر کے ان کو چلو یہاں سے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا اور وہ وہاں سے چلے۔ تو آگے جدھر رخ تھا جانے کا، اس رخ کے اندر آگے بحر قلزم واقع تھا، بحر قلزم وہاں واقع تھا۔ تو جب سمندر کے قریب پہنچے اور ادھر پیچھے، پہلے تو فرعونیوں نے یہ کہا کہ تقریب میں گئے ہوئے ہیں، اپنا تقریب منا رہے ہیں، لیکن ایک دو دن کے بعد ان کو احساس ہوا کہ بنی اسرائیل تو یہ ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں، تو فرعون نے فوراً آرڈر کیا، فوج سب کو تیار کیا اور جتنے بڑے لوگ تھے ان سب کو آمادہ کیا، اور انہوں نے تعاقب شروع کیا کہ ان کو جانے نہیں دینا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ سورہ شعراء کے اندر اور دوسری سورتوں کے اندر موجود ہے، سامنے سمندر نظر آ رہا تھا اور پیچھے سے فرعون کا لشکر آتا ہوا نظر آ رہا، تو اسرائیلی بہت پریشان ہوئے، یہ کیا ہوگا، آگے سمندر ہے پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا، اور فرعون کے مزاج سے واقف تھے وہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی، تم ڈرو نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، اس کے حکم سے چل رہے ہیں، وہی مدد فرمائے گا۔ تو اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوا کہ فضرب لہم طریقاً فی البحر یبسا، اے موسیٰ بنا دو، ضرب کا معنی مارنا، یعنی لاٹھی کو مارو یہاں سمندر میں، بناؤ ان کے لیے راستہ خشک، اس سمندر کے اندر خشک راستہ بنا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو مارا تو پانی کے درمیان راستہ بن گیا بالکل، اور ایک دم ہوا چلی وہ خشک ہو گئے، بالکل خشک راستہ۔ اور یہ 12 کوس یا کچھ کم و بیش اتنی مقدار تھی یہ راستہ، وہ بالکل خشک راستہ، اسرائیلیوں نے دیکھا اس راستے پر چل پڑے آگے۔ اللہ نے خشک راستہ سمندر میں، یہ خشک راستہ معجزے کے طور پر اللہ نے بنایا تھا، جیسا اس لاٹھی سے عصا بنتا تھا اسی طریقے سے اسی لاٹھی کو مارنے کا حکم ہوا تھا کہ وہ لاٹھی سمندر میں مارو، اس سے راستہ بن گیا، پانی دونوں طرف راستے کے دونوں طرف منجمد ہو گیا، جیسا برف کا تودا ہوتا ہے، بالکل پانی گرتا نہیں تھا، راستہ بالکل خشک تھا، بلکہ 12 قبیلے تھے، 12 راستے بنے ہوئے تھے، ہر ایک اپنے اپنے راستے پر چل رہا تھا۔ تو اللہ نے یہ معجزے کے طور پر یہ راستہ بنایا تھا، یہی حکم ہے کہ مارو اس لاٹھی کے ساتھ اس سمندر کو اور ان کے لیے خشک راستہ بنا۔ یہاں پر ملحد لوگ، نیچری، سر سید عام الپرویزی لوگ اس قسم کا غلط معنی کرتے ہیں کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو پانی کے اندر جزر آ گیا تھا، کیونکہ سمندر میں مد اور جزر ہوتا ہے، جس وقت مد ہوتا ہے تو پانی آگے میلوں آگے چلا جاتا ہے، تو جب جزر ہوتا ہے تو پانی پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو انہوں نے اس پر محمول کیا کہ یہ تو جزر ہو گیا تھا، راستہ خشک ہو گیا، یہ بات نہیں ہے۔ تو اللہ نے جو فرمایا قرآن میں کہ پانی دونوں طرف اس طرح کھڑا تھا جیسے دیوار کھڑی ہوتی، قطود العظیم کا لفظ ہے، قطود العظیم ہے جیسے دیوار کھڑی ہوتی ہے، درمیان میں راستے بنے ہوئے، خشک راستہ بنا ہوا ہے، لشکر اور یہ سب حضرات اس پر جا رہے ہیں، یہ معجزہ تھا۔ معجزہ انسان کا فعل نہیں ہوتا، اللہ تعالی کا فعل ہوتا ہے، جو نبی کے ہاتھ مبارک پر ظاہر کیا جاتا اور اس کو عزت بخشی جاتی۔ کرامت بھی ولی کا فعل نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، اس ولی کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرماتا۔ یہ معجزہ تھا، معجزات کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں، نیچری پرویزی وغیرہ، سر سید احمد کی اتباع، یہ گمراہ لوگ ہیں، گمراہی والے معنی کرتے ہیں، خدا کی قدرت پر یقین ہی نہیں رکھتے کہ خدا قادر مطلق ہے، جو لاٹھی کو سانپ بنا دیتا ہے اور ہاتھ کو ایک سورج کی طرح بنا سکتا ہے، وہ سمندر کو بھی پھاڑ کر راستہ بنا سکتا ہے، پانی کو منجمد کر سکتا ہے، روک سکتا ہے جب تک چاہے، خدا قادر مطلق ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ بنائے ان کے لیے راستہ سمندر میں خشک، اور لا تخاف درکن، خوف نہ کھاؤ دشمن کے پکڑ لینے، مت ڈرو کہ دشمن آ گیا ہے پیچھے، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے، اسرائیلیوں نے کہا تھا انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، فرعون تو سر پر آتا ہوا نظر آ رہا بما لشکر کی۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا تسلی رکھو کہ دشمن تم کو پکڑ نہیں سکتا، خدا کے حکم سے اب تم نکلے ہو اور اسی نے یہ راستہ بنایا ہے، تو دشمن تم کو پکڑ نہیں سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے ولا تخشا، اور کوئی ڈر بھی محسوس نہ کرو کہ پانی میں ڈوب جائیں گے، نہ پانی میں ڈوبنے کا ڈر ہے نہ دشمن کے پکڑنے کا ڈر ہے، دونوں باتوں کی طرف سے اللہ نے تسلی دی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بنی اسرائیل ان راستوں پر چل پڑے، تو بارہ کوس راستہ تھا، وہ طے کرنا تھا، بڑا عظیم یعنی وہ سلسلہ ہے، قافلہ ہے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، پس پیچھا کیا ان کا فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ، لشکر تو جو تھا اس کا وہاں وہ سارا ہی تھا، اس کے علاوہ جیسا کہ تورات وغیرہ اور تاریخی روایتوں میں ہے، تمام سردار جتنے تھے، شہزادے جتنے تھے، سب کو حکم تھا کہ ساتھ چلیں، بنی اسرائیل آج سے نکلنا چاہتے ہیں، سب جتنے اہم ترین آدمی تھے وہ سب کے سب سواریوں پر سوار ہیں، بعض کے لیے وہ رتھ ہیں بنے ہوئے، جیسے بیل گاڑیاں ہوتی ہیں اس پر سوار ہیں، بعض گھوڑوں پر سوار ہیں۔ اور اس لشکر کے اندر مفسرین کرام بتلاتے ہیں کہ 70,000 تو صرف کالے رنگ کے گھوڑے تھے، باقی گھوڑوں کا بھی صرف سیاہ رنگ کے گھوڑے، مشکی گھوڑے جو تھے 70,000 کی تعداد میں تھے۔ یہ لشکر کتنا تھا اس کا بڑا اختلاف ہے تفسیری روایتوں کے اندر، لیکن 10-12 لاکھ سے کم نہیں تھا، یہ تمام اہم ترین افراد جتنے بھی تھے، سردار، ان کے فرزند اور بڑے بڑے آدمی، سرکش جتنے تھے اور فوج تھی، یہ سارے تھے۔ بعض تو مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں کہ لشکر کے جو 5 حصے ہوتے ہیں وہ مقدمت الجیش کے اندر ہی صرف 7 لاکھ آدمی تھے، اور باقی میمنہ، میسرہ، قلب ساقہ جو ہوتا ہے اس کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے۔ بہرحال بڑی تعداد میں، فرعون نے جب تعاقب کیا تھا تو کوئی ایسا سرکردہ آدمی چھوڑا نہیں تھا، سب کو ساتھ لیا تھا۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ پیچھا کیا ان اسرائیلیوں کا فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ، یہاں تفصیلات ذکر نہیں کی گئی، اجمال سے ہی بات بیان کی گئی ہے، کیونکہ یہاں صرف تسلی دینا مقصد ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام اور آپ کے ماننے والوں کو کہ وہ کسی سرکش طاقت سے اور کسی دشمن سے خوف زدہ نہ ہوں، اپنے راستے پر سیدھے طریقے پر کوشش کریں، تکلیفیں ضرور آئیں گی، پریشانیاں ضرور لاحق ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ سے کامیاب بنائے گا۔ یہ تسلی کے مضمون میں اللہ نے یہ فرعون کا واقعہ ذکر کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کیا، تو یہاں اجمال سے ہی کام لیا گیا۔ بہت بڑی تعداد میں بلکہ تمام اہم افراد اس لشکر کے اندر شریک تھے، اور وہ سواریوں پر ہیں اور کچھ رتھوں پر سوار ہیں کوئی کسی طرح، اور وہ لشکر پیچھا کر رہا ہے فاطبہ و فرعون و بجنودی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اسرائیلی تو سارے وہ خشک راستوں پر وہ آگے نکل گئے ہیں، تو فرعون نے دیکھا کہ خشک راستہ ہے تو آگے تھا، فرعون آگے آگے تھا، باقی لشکر وغیرہ سب پیچھے تھے۔ پہلے تو کچھ سوچنے لگا، لیکن پھر وہ گھوڑا اس نے اس خشک راستے پر ڈال دیا، وہ چلنے لگا، تو اس کو دیکھتے دیکھتے سارا لشکر اس راستے پر چل پڑا۔ وہ سمجھے خشک راستہ ہی ہے جس پر یہ لوگ آگے چلے گئے ہیں، تو ہم بھی اس پر چلے جائیں گے اور ان کے پیچھے ان کا تعاقب کریں گے، جہاں بھی یہ ہوں گے وہاں سے ان کو پکڑ لیں گے، سزا دیں گے اور واپس لائیں گے، اسی طریقے سے غلامی میں ان کو مبتلا رکھیں گے اور تمام ان سے مشقت کے کام لیں گے۔ لیکن اسرائیلی تو وہ سارا راستہ طے کر کے پار ہو گئے۔ یہ بحر قلزم کا حصہ، یہ 12 کوس تھا یا کم و بیش جتنا بھی تھا، اس کو طے کر کے بعد میں صحرا سینا آتا ہے، اس کے اندر جا پہنچے، سارے کے سارے اسرائیلی پار ہو گئے، اور فرعون اور اس کا لشکر اسی راستے پر آ کر یہ بیچ میں اترا، اور اس انداز میں کہ سارے کا سارا لشکر جتنا اس کے ساتھ تھا وہ سب کا سب سمندری حدود میں داخل ہو گیا۔ وہ خشک راستہ جتنا لمبا راستہ تھا وہ سارے کے سارے اس کے اندر داخل ہو، کوئی ایک فرد بھی ان میں سے باہر نہ رہا۔ جب وہ سارے کے سارے اس سمندری حدود میں داخل ہو گئے تو اللہ تعالی کا فرمان ہوا اس پانی، وہ پانی کی موجیں جو وہ خشک یا منجمد نظر آ رہی تھی دیواریں، وہ ٹوٹ کر کے ساری ان پر جا پڑی، اور سارے کا سارا وہ لشکر وہاں اس پانی میں ڈوب گیا، کوئی ایک فرد بھی اس میں سے زندہ نہیں رہنے دیا تھا۔ یہی ہے فغشیہم من الیم، میں پھر ڈانپ لیا ان کو اس پانی کی موجوں سے، موجوں نے وہ جو ڈھانپ لیا۔ اجمالاً نہ پوچھو پھر کیا حشر ہوا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر بیان کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً، فرعون کے بارے میں فرمایا کہ آج تجھ کو تیری زرہ کے ساتھ ہی ہم باہر پھینک دیں گے تاکہ پچھلوں کے لیے وہ عبرت کا نمونہ ہو، دیکھیں گے یہ فرعون تھا پیچھے، اس کی لاش کو سمندر سے باہر پھینک دیا گیا اور اس کو پھر وہاں سے لے جا کر کے مصر کے اندر ہی کسی عجائب خانے میں رکھ دیا گیا تھا۔ اس کی لاش وہ جو ہے وہ آج تک بھی موجود ہے، لندن کے وہ برٹش میوزیم میں تھی، وہاں سے پھر مصر اس کو لے جایا گیا، تو اس کو اللہ نے باہر نکالا تھا، اور باقی کسی فرد کو مطلب ہے رہنے نہیں دیا، سب کو اس پانی کے اندر ہلاک کیا۔ وہ جتنا بھی لشکر تھا، وہ 12 لاکھ تھا یا 13 لاکھ تھا یا اس سے زیادہ تھا، تمام اہم افراد جو فرعون کی ہاں میں ہاں ملانے والے سب کافر تھے، مشرک تھے، اللہ نے اس کے ڈوبنے کی کیفیت کا بھی ذکر کیا کہ جب پانی میں ڈوب رہا تھا اس وقت کلمہ پڑھ رہا تھا لیکن قبول نہیں ہوا. ارشاد ہوا تھا لانا وقضا سیت قبل وکنت من المفسدین, اب جب عذاب کو دیکھ لیا, مشاہدہ کر لیا, اب ایمان لاتے ہو, ساری عمر تم گنڈا گردی کرتے رہے, بدماش تھے تم, اب ایمان لاتے ہو, اب وہ وقت نکل چکا ہے, ایمان قبول نہیں ہوگا. ایمان اللہ نے اجمالی طور پر یہ سارا نقشہ یہاں بیان کیا. ارشاد ہوتا ہے اضل فرعون قومہ, گمراہ کیا بہکایا فرعون نے اپنی قوم. وہ تو دعوے سے کہتا تھا کہ ما ہدیکم الا سبیل الرشاد, سورہ مومن میں آئے, فرعون کہتا تھا میں تم کو ٹھیک راستے پر چلا رہا ہوں, میں بادشاہ ہوں, شہنشاہ ہوں, مالک ہوں, تمہارا بڑا رب ہوں, میں تم کو ٹھیک راستے پر چلا رہا ہوں. یہ موسیٰ غلط باتیں کہتا ہے, یہ تو ہماری تہذیب کو مٹانا چاہتا ہے, ہمارے کلچر کو تباہ کرنا چاہتا ہے. ہمارا اچھا کلچر ہے یہ شہنشاہیت کا, اور یہ تمام رسم و رسوم کو مٹانا چاہتا ہے. تو میں تم کو ٹھیک راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہوں, فرعون دعوے سے کہتا تھا. اللہ نے فرمایا کہ فرعون نے گمراہ کیا اپنی قوم کو, وما ہدا, رائے راست نہ بتلایا, وہ رائے راست نہیں تھا, وہ ہلاکت کا راستہ تھا, حالانکہ وہ دعویٰ کرتا تھا. اور سورہ ہود میں یہ بھی ہے, قیامت والے دن بھی فرعون آگے آگے ہوگا, اب بھی یہاں آگے آگے تھا ساری قوم کو پیچھے, فرمایا قیامت والے دن بھی ایسا ہوگا, آگے آگے فرعون ہوگا, پیچھے پیچھے اس کی یہ قوم ہوگی. فأورثهم النار, ان کو لے کر جہنم میں جائے گا, بہت ہی برا توشہ ہے جو ان کو ملے گا, اور دنیا کے اندر بھی بری سزا کے اندر وہ مبتلا ہوئے, پانی میں ڈبوئے گئے, بہت بھی افیاض دنیا دا, اس دنیا میں بھی ان پر لعنت بھیجی گئی. جو بھی فرعون کا ذکر کرتا ہے اس پر لعنت بھیجتا ہے, خدا کی لعنت ہو فرعون پر اور اس کے ساتھیوں پر کہ جنہوں نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا مقابلہ کیا اور کامیاب بھی نہ ہو سکے, مغلوب ہوئے, تو خود بھی گئے جہنم میں اور اپنی قوم کو بھی لے کر جہنم میں گئے. تو اللہ نے یہی بات اشارتاً یہاں فرما دی ہے کہ گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو, رائے راست نہ دکھایا. بس یہاں تک فرعون کا واقعہ اجمال کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا. اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تذکرہ, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم اسرائیلیوں کی طرف بھی اللہ کے رسول تھے اور قبطیوں کی طرف بھی اللہ نے ان کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا تھا. قبطی تو گئے, ختم ہو گئے اور ہلاک ہو گئے. تو اب بنی اسرائیل کا سلسلہ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم ووعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوی کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. یا بنی اسرائیل, اے اسرائیل کی اولاد, تحقیق ہم نے نجات دی تم کو تمہارے دشمن سے اور وعدہ کیا تمہارے ساتھ طور کے دائنی طرف کا, اور اتارا ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوا, کھاؤ پاکیزہ وہ جو ہم نے تم کو روزی دی, اور نہ سرکشی کرو اس میں, بس اترے گا تم پر میرا غضب اور جس پر اترا میرا غضب، پس تحقیق وہ ہلاکت میں گر پڑا، اور بے شک میں البتہ بہت بخشش کرنے والا اس کے لیے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا اور پھر ہدایت کے راستے پر قائم رہا۔ وما اجلک، اور کس چیز نے جلدی میں ڈالا ہے تجھ کو اپنی قوم سے اے موسیٰ؟ تو کہا اس نے وہ یہ ہیں، آ رہے ہیں میرے پیچھے، اور میں نے جلدی کی ہے تیری طرف اے پروردگار تاکہ تو راضی ہو جائے۔ کالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے شک ہم نے فتنے میں ڈال دیا ہے تیری قوم کو تیرے بعد، اور گمراہ کیا ہے ان کو سامری نے، پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے واقعہ کا وہ حصہ ذکر فرمایا، قوم فرعون کی بچی قوم کی طرف خدا کا پیغام انہوں نے پہنچایا، لیکن فرعون اور اس کے حواری کسی طرح انہوں نے مانا نہیں، آخر وقت تک وہ کفر اور شرک میں ہی مبتلا رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ بنی اسرائیل کو رات کے وقت لے کر اب مصر سے نکل جاؤ، ان کی ہجرت کا وقت آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اسی طرح اللہ کے فرمان کے مطابق ان کو رات کے وقت لے کر نکلے۔ آگے چل کر مشکلات سامنے نظر آئی، بحر قلزم تھا، پیچھے فرعون نے تعاقب کیا پورے لشکر کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معجزانہ طریقے پر بحر قلزم سے پار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، جب حکم ہوا کہ اس کو مارو سمندر پر اور ان کے لیے راستہ بناؤ، اللہ نے خشک راستہ بنا دیا اور اسرائیلی وہاں سے سارے کے سارے گزر گئے۔ پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر آیا، وہ بھی اس راستے پر چل پڑے، یہاں تک کے سارے جب سمندر کی زد میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ پانی کی رکی ہوئی موجوں کو چھوڑ دیا اور سب کے سب کو اس پانی کے اندر غرق کر دیا، کسی ایک کو بھی ان میں سے باقی نہیں رہنے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجمال کے ساتھ یہ بات ذکر کیا اور فرعون کی مذمت کی ہے کہ دیکھو فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، دعوت تو کرتا تھا وہ کہ میں تم کو ٹھیک راستہ بتلاتا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ گمراہ کرتا تھا، خود بھی گمراہ ہوا اور قوم کو بھی گمراہی کے راستے میں ڈالا اور ہلاک ہوئے دنیا کے اندر۔ آگے بھی اللہ نے فرمایا قیامت کو بھی ایسا ہی ہوگا، وہ جہنم میں جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے اس مصیبت سے نجات دی، فرعون کی غلامی سے اللہ نے ان کو بچایا، اور اس کے بعد دو قسم کی نعمتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، ایک روحانی نعمت اور دوسری مادی نعمت۔ یہ اللہ کا عظیم احسان کہ اسرائیلیوں کو غلامی سے اللہ نے نجات دی، وہ آزاد ہوئے۔ اس کو بہت سی صورتوں میں قرآن کریم کے اندر ذکر کیا گیا اور اللہ نے بطور امتنان کے احسان کے اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ فرعون کی غلامی میں بنی اسرائیل بہت ذلیل ہو چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ذریعے ان کو آزادی کی نعمت سے ہمکنار کیا۔ تو ان الفاظ کے ساتھ اللہ نے بنی اسرائیل سے خطاب کیا ہے، اے اسرائیل کی اولاد، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اللہ کا بندہ، یعقوب علیہ السلام ان کا اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، کیونکہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بارہ بیٹے تھے انہی کی اولاد آگے پھیل کر اور کثرت سے یہ آبادی کا انتشار ہوا، وہ سب اولاد اسرائیل کہلاتے ہیں، ادھر یعقوب علیہ السلام، ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی بارہ بیٹے تھے، اللہ نے ان کے بھی آگے قبیلے بنائے اور ان کی نسل کو بھی پھیلایا، عربوں کے تمام قبائل انہی خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے تھے، اور وہ عرب میں بھی آباد ہوئے اور عرب سے باہر بھی پھیل گئے، عراق وغیرہ اور دوسرے شام کے علاقے اور ادھر ایران وغیرہ دوسرے دور تک، اور ادھر یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، تو ان سے خاص طور پر خطاب کیا ہے، اسرائیل کی اولاد، تحقیق ہم نے نجات دی تم کو تمہارے دشمن سے، یہ اللہ کا بڑا احسان، صدیوں سے وہ غلامی میں مبتلا ہو کر بہت ہی تکلیفیں اٹھا رہے تھے اور ذہنی جسمانی ہر لحاظ سے پابندیاں سختی کام مشقت کے کرتے تھے، اور کچھ بھی ان کی حیثیت نہیں تھی وہاں فرعونیوں کے ہاں سوائے غلاموں کے، تو اللہ نے اس غلامی سے تم کو نجات دی، یہ اللہ تعالی کا بڑا عظیم احسان ہے، اور غلامی سے نجات دے کر فطری حالت میں اللہ تعالی نے اٹھایا، کیونکہ آزادی جو ہے یہ فطری حالت ہے، غلامی غیر فطری حالت ہے، غلامی کے اندر اخلاق اور ہر چیز بگڑ جاتی، غلاموں کا کوئی اخلاق نہیں ہوتا، کوئی ضمیر نہیں ہوتا، ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں، اخلاق خراب ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کی ان کے اندر برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کمزوریاں آ جاتی ہیں، تو اللہ نے اس غلامی سے تم کو نجات دی، پہلے سب سے پہلے یہ اللہ نے احسان جتلایا، دوسری صورتوں میں خاص طور پر کہ تم کو تمہارے دشمن سے ایسی حالت میں اللہ نے تم کو نجات دی کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تو فرمایا تحقیق ہم نے نجات دی تم کو، چھڑا لیا تم کو تمہارے دشمن سے، اور ایسی حالت میں کہ دشمن کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتا ہوا تم نے پانی میں دیکھا، ان کی ہلاکت کا مشاہدہ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے، اور اللہ نے تم کو اس سمندر سے نجات دی اور غیر معمولی طریقے پر اس سے بچایا، پھر یہ نجات دینا، دشمن کا لفظ یہاں ذکر کیا گیا، دشمن ہر طریقے سے انسان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، مخالفوں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، جس کو بھی مخالف سمجھا جاتا ہے اس کے ساتھ تحقیر آمیز معاملہ کیا جاتا ہے اور ہر قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، آج بھی آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کے دشمن بہت زیادہ ہیں دنیا کے اندر، اور وہ ہر طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، سیاسی طور پر، اقتصادی طور پر، علمی طور پر، ہر رنگ کے اندر وہ نقصان ہی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، دشمن بہت ہیں اور دوست بہت کم ہیں دنیا میں، اس وقت بھی حالت مسلمانوں کی ایسی ہے، یہ جو بڑی بڑی سلطنتیں ہیں جن کے اقتصادی یا سائنسی طور پر یا مالی طور پر تمام مسلمان ممالک غلام بنے ہوئے ہیں، ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے، یہ سارے دشمن ہیں. مسلمان اپنے مقام سے گرے ہوئے، اپنے مقام کو نہیں پایا ابھی، اور اپنے پاؤں پر نہیں کھڑے ہوئے. مسلمان کی سائنس آج اپنی نہیں ہے، ٹیکنالوجی اپنی نہیں ہے، ہر چیز میں محتاج ہیں. پرزے اپنے نہیں ہیں، مشینری اپنی نہیں ہے، سب وہ دشمنوں سے لے کر، اسلحہ نہیں ہے اپنے پاس. وہ جو دشمن سے لے کر اس کو استعمال کرتے، تو دشمن کہاں اچھا اسلحہ کہاں دے گا. وہ اپنے حساب سے دیتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ یہ ہر طریقے پر میرے کام آ سکتے ہیں، پھر وہ ان کی ہمدردی کرتا ہے، ورنہ نہیں. اللہ کا فرمان ہے، سورہ بقرہ میں آپ پڑھتے ہیں، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یہ یہود اور نصارہ تو کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کو نہ اختیار کر لیں. اس وقت تک کبھی بھی یہ آپ کے ہمدرد نہیں ہوں گے. ہاں اگر مرتد ہو جائیں، ان کا مذہب اور مسلک اور ان کا دین اختیار کر لیں، پھر وہ ہر طریقے سے آپ کے ہمدرد ہوں گے، خیر خواہ ہوں گے. لیکن اگر آپ ان کا دین اختیار نہ کریں اور ان کا مذہب اختیار نہ کریں، ان کی تہذیب اختیار نہ کریں، کبھی بھی وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے. آگے فرما دیا کہ ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، یہود و نصاریٰ تو گمراہ ہے، یہ اصلی اور حقیقی مذہب کو چھوڑ چکے ہیں، اور ان کا مذہب گمراہی کا مذہب ہے، کتابیں بگاڑی ہوئی ہیں اور شریعت کو بگاڑا ہوا، اور یہ آج تک ان کو اللہ کے آخری نبی پر ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوئی، اور اللہ کی آخری کتاب کو آج بھی وہ انسانی صحیفہ سمجھتے ہیں، خدائی کتاب سمجھتے نہیں ہیں تورات اور انجیل کے مقابلے میں. یہ تو گمراہ لوگ ہیں. تو بہرحال یہ اللہ نے اسرائیلیوں کے دشمن سے ان کو نجات دی، یہ غلامی سے آزادی میں آنا چونکہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ کہ انسان اپنی اصلی فطری نیچرل حالت میں آ جائے، اور یہ جو ذلت والی حالت تھی اس سے باہر نکل آئے انسان. ایک تو اللہ نے یہ انعام کیا، اس کو پہلے ذکر کیا. دوسرا، وَوَعَدْنَاكُمْ، ہم نے وعدہ کیا تمہارے ساتھ تور کے داہنی طرف کا. یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعدہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام چند چنے ہوئے منتخب آدمیوں کو لے کر وہاں پہنچیں، تور کے داہنی طرف، جو وہاں جہاں صحرائے سینا میں یہ ٹھہرے ہوئے تھے. وہاں سے تور پہاڑ اتنا زیادہ بلند تو نہیں ہے، لیکن بہرحال، اور اس پہاڑ میں داہنی طرف، وہاں سے داہنی طرف وہ زیادہ اونچا حصہ ہے، اس حصے میں حکم تھا کہ وہ آئیں، اور آ کر یہاں پہلے 30 دن اور پھر اس کو 40 دن کر دیا گیا تھا. فتم میقات ربی 40 لیلہ، پہلے 30 دن کا تھا کہ 30 دن آ کر یہاں عبادت کریں، اعتکاف بیٹھیں، اور اس کے نتیجے میں کتاب دی جائے گی. یہ کتاب کا وعدہ تھا، اور اس کی خواہش خود اسرائیلیوں کے اندر تھی. جب یہ لوگ آزاد ہوئے، صحرائے سینا میں گئے، آگے جانے کی ہمت تو نہ ہوئی جہاں کہ اللہ تعالی کا فرمان تھا کہ آگے جاؤ، شام اور فلسطین میں جو لوگ قابض ہیں اور جو بادشاہی کر رہے ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کرو، اللہ تم کو غالب کرے گا، اور وہ ملک پھر دوبارہ تمہارے زیر تصرف اللہ تعالی کر دے گا. اس کے لیے تو آمادہ نہ ہو سکے. صحرائے سینا کے اندر 40 سال تک سرگردانی کی حالت میں مبتلا رہے اسرائیلی، لیکن ان کی یہ خواہش تھی کہ مصر میں تو فرعون کا قانون چلتا تھا اور اس کے وہ پابند تھے، اپنا ان کا قانون تو نہیں تھا. تو اب ان لوگوں کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اپنا کوئی قانون ہونا چاہیے جس پر ہم عمل پیرا ہو سکیں. جب کوئی سلطنت یا کوئی ملک آزاد ہوتا ہے تو ان کو آئین کی ضرورت پڑتی ہے، قانون کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی قانون ہونا چاہیے جس کی پابندی کریں لوگ سارے، کوئی آئین ہونا چاہیے جس کے تحت ساری باتوں کو طے کیا جائے. یہ آزادی کے بعد یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. غلامی میں تو جس کا غلام ہوتا ہے اسی کا آئین، اسی کا قانون. آزاد ہونے کے بعد اسرائیلیوں میں خود یہ خواہش تھی، انہوں نے خود یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی تو اللہ نے فرمایا کہ چند آدمیوں کو لے کر، سرکردہ آدمیوں کو لے کر طور پر آؤ، طور پہاڑ پر، وہاں چل کر اعتکاف بیٹھو، عبادت کرو، اس کے نتیجے میں تم کو کتاب دی جائے گی. یہ جو سورہ آراف میں آتا ہے کہ تختیوں پر لکھی ہوئی، لکھا ہوا صحیفہ ان کو دیا گیا تھا. یہ اسی مقام میں طور کے دائنی طرف وہ جو اونچا حصہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک اعتکاف بیٹھتے، اسی مقام میں یہ اللہ کی یہ نعمت ان کو ملی تھی، یہ کتاب ملی تھی. وہ ان تختیوں پر ہر قسم کی یعنی اصول اور قانون تھے جن کو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. ان کی تفصیلات سورہ آراف میں اور دوسری صورتوں میں مذکور ہے. تو دوسری بات یہ فرمائی کہ طور کے دائنی طرف وعدہ ہم نے تم سے کیا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، ساتھ ان کے رفقا بھی تھے. تو یہ جو وعدہ تھا اس میں جو نعمت ملی وہ روحانی نعمت تھی. کتاب کا ملنا یہ روحانی نعمت ہے. تو پہلی ایک نعمت تھی کہ آزادی کی نعمت حاصل ہوئی، وہ بڑا شرف تھا، اللہ نے اس کو ذکر کیا. اب یہ دوسری روحانی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، یہ کتاب کا ملنا، یہ خدا کی بڑی نعمت ہے کیونکہ اس میں دنیا اور دین دونوں کی فلاح. کتاب جو ہے، کتاب جس کے پاس ہو دستور حیات اور تمام باتوں کے بارے میں، مشکلات کے بارے میں اصول اور ضابطے اس کے اندر لکھے ہوئے، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے اور یہ روحانی انعام ہے، ایسا کہ اس کے اندر دین اور دنیا دونوں کی فلاح موجود ہے. کتاب کا ہونا تو یہ دوسرا انعام اللہ نے دیا، اس میں دنیا کی بھی فلاح ہے اور دین کی بھی فلاح ہے. تو کتاب تو ایسی نعمت ہے کہ یہ بے مثال نعمت ہے. آج مسلمانوں کے پاس کتاب موجود ہے لیکن ذہن موجود نہیں، عقیدت موجود نہیں، اور جو صحیح ایمان ہوتا ہے وہ موجود نہیں. کتاب تو موجود ہے، اور جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جیسا جیسا قیامت کے نزدیک معاملہ آتا جائے گا، لا یبقی من الکتاب الا رسمہ، کتاب کے نقوش ہی رہ جائیں گے. نقوش تو مٹنے کے نہیں، لیکن اس کو سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا اور اس پر عمل کرانا یہ بات نہیں ہوگی. آج مسلمانوں کے پاس سب سے بڑی نعمت حضور کا معجزہ قرآن کریم موجود ہے، اور اس کے اندر اولین اور آخرین کا علم ہے، اور اس کی تشریح اور وضاحت بھی موجود ہے، بالکل کتابوں میں درج ہے، کسی بات کے اندر اشتباہ نہیں. سنت اور احادیث مبارکہ جتنی بھی صحیح اسناد اور صحیح طریقے پر موجود ہیں وہ سب قرآن کی شرح اور تفسیر ہے. اس کے بغیر قرآن کو صحیح معنی میں سمجھا نہیں جا سکتا. تو کتاب موجود ہے، اس کی تفصیل موجود ہے، لیکن اس پر صحیح ایمان اور اس پر عمل اور اس کو اپنا آئیڈیل بنانا، فبیئی حدیثن بعد یو منون، اگر قرآن کو اپنا پروگرام نہیں بناؤ گے تو اس کے بعد کون سا پروگرام تمہارے پاس آئے گا؟ اللہ کا آخری پروگرام دیا ہوا بنی نوع انسان کے لیے وہ قرآن ہے، اساسی تعلیم اس کے اندر موجود ہے، اور اس میں دنیا اور دین دونوں کی فلاح، خدا تعالی نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، لیکن تقوی کی طرف جانے والے لوگوں کی رہنمائی صحیح معنی میں ہوتی ہے، منافقوں کی رہنمائی مشرکوں کی نہیں ہوتی، اس وہ نہیں فائدہ اٹھا سکتے، تو ایسی بڑی نعمت کے موجود ہوتے ہوئے بھی ہم محروم ہیں، یہ ہماری بدقسمتی کی انتہا ہے، کسی قوم کے پاس ایسی کتاب موجود نہیں ہے، کسی ملت والوں کے پاس، آئین بناتے ہیں، مینیفیسٹو تیار کرتے ہیں، قانون بناتے ہیں، لا بناتے ہیں، اس میں ہزاروں کمزوریاں ہوتی ہیں، ہزاروں کمزوریاں، ہمیشہ قانون بدلتے ہیں، امریکہ کا قانون بدلتا ہے، حلال کو حرام، حرام کو حلال کرتے رہتے ہیں، روسیوں کے قانون کا بھی یہی حال ہے، چینیوں کے قانون کا بھی یہی حال ہے، چین والوں کی لال کتاب مشہور ہے، اور ہنود کا حال بھی ایسا ہی ہے، تمام دنیا میں دیکھ لیں، کسی کے پاس ایسا نہ تو آئین موجود ہے اور نہ قانون موجود ہے جو ایسا پاکیزہ اور اٹل ہو